اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن فارسي ترجمة القرآن الحكيم يخانيم ترجمه از غوث الحق حضرت مخدوم نوح سرور حالائی سندی رحمت اللہ علیہ صدیقی النسل و سحر وردی و الان رسیدیم سورۃ الانعام انشاء اللہ العاملین آیت دوار می خوانیم آیت 94 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وَغُيًّا كُفَّارًا رُوزِ قِيَامَتْ بَدُرُسْتِي كِيَامَدَ عِيدْ بِمَا تَنْحَى و تهید است همچنان که آفریدیم شما را اول بار به همین و به گذاشتید آنچه داده بودیم شما را در دنیا پس پشت های خیش و نمی بینیم با شما شفیان شما آن شفیانی که دعوی می کردید که ایشان میان شما انباز آنند پس به درستی که برید پیوند و دوستی شما و گم شد از شما آنچه شما در دنیا دوامی کردید. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون. به درستی که خدای شما شگافنده داناست و از خرمه از بحر رستن بیرون می آورد زنده را از مرده و بیرون آورنده مردگان است از زنده آن تن خدایی است پس چگونه گروینده می شوید از حق. ان الله فالق الحب والنوى درستی که خدای شگافنده داناست دانا سید حب والنوى واسطه خرما از بحر رستن بیرون می آورد زنده را از مرده. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون. بدرستی که خدای شگافنده داناست واسط خرما از بحر رستن بیرون می آوردند آورد زنده را از مرده و بیرون آورنده مردگان است از زنده آنتن خدایی است آنتن ذلکم الله آنتن خدایی است پس چگونه گروینده می شوید از حق گردانیده می شوید از حق گردانیده فأنا توفکون پس چگونه گردانیده می شوید از حق. فالق الاصباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وست شغافن دي صبح وكرده شب را سبب آرامي وروان کرده آفتاب و ماه تاب را به حسابی که ازن تجاوز نمی کنند آن از تقدیر خدای غالب دانا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون و اوست آن خدایی که کرد از برای شما ستارگان را تا راه یابید به آن در تاریکی های و سرگردانی بیابان و دریا و درستی که روشن کردیم نشانها را از برای قومی که دریابند قد فصلنا الآیات لقومی یفقهون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فوسن خدایی که کرده از برای شما ستارگان را تا راه یابید به آن در تاریکی های و سرگردانی بیابان و دریا و به درستی که روشن کردیم نشانها را از برای قومی که دریابند وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فأوستن خدایی که بیافرید شما را از یک نفس که آدم است پس شما راست قرارگاهی در ارحام فودیت جایی در اصلاب به درستی که روشن کردیم آیتها را از برای قومی که در یابند یفقهون قومی یفقهون قومی یعلمون در یابند وهو الذي ينزل من السماء ماء وهو الذي ينزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من تليها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينهي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وأوستن خدائي که فرو فرستاد از آسمان آبی را پس بیرونی آوردیم به آن رسنده همه چیزی که رستنی است پس بیرون آوردیم از آن رست سبزی که بیرون می آوریم از آن دانه چند برهم نشانده و در هر خوشه و از درخت های خرما از شگوفه های آن خوشه هایی است به هم نزدیک و بیرون آوریم به آن بستان های از انگورستان ها و درخت زیتون و درخت انار به همه ماننده برگ های آن و به هم نماننده میوه های آن نظر کنید به میوه آن درخت چون میوه دار شود و به رسیدن آن به درستی که در آن رویانیدن هر آینه نشان است قومی را به گروند به حشر و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خلقوا له بنین وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. و بکردند خدایی را شریکان از دیوان و حال آنکه خدایی آفریدیشان را بر بافتند او را سبحانه پسران و دختران بی دانشی پاک و منزه است و بلند و دراز از آنچه ایشان صفت کنند او را. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. واستوى في السماوات وهو الزمين چگون باشد او را فرزندی و نه باشد او را زنی و آفرید هر چیزی را و او به همه چیزی داناست. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. آنتان خدای است پروردگار شما که هیچ خدایی نیست مگر او آفریدگار بر هر چیزی، پس پرستش کنید او را به یگانگی و او بر همه چیزی وکیل است. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. در نیابد حقیقت او را چشمها و او در یابد حقیقت چشمها را. اوست مهربان به دوستان و اوست آگاه. و هو اللطیف الخبیر لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. در نیابد حقیقت او را چشمها و او در یابد حقیقت چشمها را و اوست مهربان به دوستان و اوست آگاه و هو اللطیف الخبیر. قد جاکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ. و درست درستی که آمد به شما حجت هایی که قرآن است از پروردگار شما، پس هر که راه یابد با آن پس سود آن مر نفس او را باشد و هر که او را نیابد با آن پس زیان آن بر خودش باشد. و نیستم من که محمد بر عمل های شما نگهبانیم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. و همچنین به باز می کنیم آیت ها را تا حجت لازم شود بر ایشان و تا بگویند تو درس کرده ای و آموخته ای و تا روشن کنم آن را از برای قومی که بدانند. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو وعارض عن المشركين. پیروی کن ای محمد صلی الله علیه وسلم آنچه وحی کرده شده به تو از پروردگار تو، هیچ خدایی نیست مگر او، و اعراض کن از مشرکان. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو وعارض عن المشركين. پیروی کن ای محمد آنچه وحی کرده شد شده به تو از پروردگار تو هیچ خدای نیست مگر او و اعراض کن از مشرکان علو شاء الله ما شرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل و اگر خواستی خدای شرک نیاوردندی و نکردیم تو را ای محمد بر مشرکان نگهدارنده و نیستی تو بر ایشان وکیلی وکیل و حفیظ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوهم بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون دشنام مدهید آنها را که می پرستند از خیر خدایی یعنی بوتان که دشنام دهند خدایی را از سر دشمنی و دشنام مدهید آنها را که می پرستند از غیر خدایی یعنی بوتان که دشنام دهند خدایی را از سر دشمنی و ظلم بی دانشی همچنین آراسته کردیم مر هر امتی را عمل ایشان پس با پروردگار ایشان است بازگشت ایشان پس جزا دهد ایشان را به آنچه ایشان کرده باشند و اقسمو بالله جهد ایمانیم لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها قل انما الآیات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون و سوگند خوردند به خدای مشرکان به مبالغ هرچی تمام تر سوگندهایشان که اگر آیت به ایشان نشان هر آینه به گروند با آن و گوی محمد پس درستی که نشان ها نزد خدایی است و چی چیز آگاه کرد شما را به ایمان ایشان چون بیاید ایمان نیاوردند و نقلب افعیدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمون و می گردانیم دلهایشان و چشمهایشان را همچنان که نگرویدند به آن اول بار و به گذریم ایشان را و گمراهی در گمراهی خیش سرگشته می شوند و نظرهم فی طغیانهم یعمهون و نقلب افعیدتهم و ابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ومي گردانیم دل هایشان و چشم هایشان را همچنان که نگرویدند به آن اول بار و بگذاریم ایشان را در گمراهی خیش سرگشته می شوند اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وحفظنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.